uzra tug'yon, noiloj qolarsan hayron, haq bo'lmasa gap yurgan, ma'qumdir bo'lgani vayron. Sen ko'rgan binoning toshi turli tuman tizilgandir, tosh emas bu muslim boshi kurish uchun uzilgandir. Sen ko'rgan binoning toshi turli tuman tizilgandir, tosh emas bu muslim boshi kurish uchun uzilgandir. Ko'rib olam uzra tug'yon, noiloj qolarsan hayron, haq bo'lmasa gap yurgan, ma'qumdir bo'lgani vayron. Ko'rib olam uzra tug'yon, noiloj qolarsan hayron, haq bo'lmasa gap yurgan, ma'qumdir bo'lgani vayron. Ko'rib olam uzra tug'yon, noiloj qolarsan hayron, haq bo'lmasa gap yurgan, ma'qumdir bo'lgani vayron. Ko'rib olam uzra tug'yon.